أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين لدي آيات كريمنا إن زنباب دي أخير در سورة قرية پدې کې مقابله ذکر کړې ده صفات د منافقانو او صفات د ایمان والا او راتلې دي زواجر دي منافق او دا او بشارتونه لري اخروی او دنیوي مؤمنانو ته بیا وروسته یو درې آداب ذکر کړې د پاره د دفع د حرج د ایمان والا نه په آخر کې بیا مقابله د صفاتونو د مؤمنانو او منافقانو او زجر او تخویف د منافقانو ته او اختتام د صورت ده په مسله د توحید ويقولون آمنا بالله وبالرسول دې مقام کې د نور او د توحید ذکر کول نه رسته هغه منافقو ته زجر ورکوي چې د نور د مړکول کوششونه کوي نو په دې آیاتونو کې د منافقانو نه صفات ذکر دي قبیحه په دې اول آیات کې درې صفاتونه دویم آیات کې بیا یو صفت ورپسې بیا دریم آیات کې یو صفت بیا څلورم آیات کې څلور صفتونه دي نطول چه راجمه که دانه ها اوصاف قبیحه ده منافق و خلقو ذکر گئی ویقولون اوید منافقان آمنا بالله و بالرسول ایمان راوڑ ده منقا اللہ و برسول دیوی منقا اللہ ایمان ده و ده اللہ پر رسول ایمان ده او اطفعنا او تابداری کو مونگا تخلو دا چه دیوی خسم یتولا فریق منهم بیا مخلی یو ډله د دینه بیا یو ډله مخلی من بعد ذلک پس د اقرار نه چې آمنا بالله او بالرسول او اطعنا او مطلب دا چې عملونه د مقتضا د ایمان خلاف کوي نو ځکه یو فرمایل وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا صفاتون والا ایمان والا د ایمان نشته نو لکه ایمان د خلی صفات ورته یو خدای صفات دی ردی پړه کې ایمان نشته باور نشته او د خلی اقرار الله فائدہ ورکړي چې زړه کې باورې کړه د دې نه دا پته لګي چې ایمان سره د اقرار نه چې په خلو باندې مې عمل نه او پړه کې دیو مې نه لاږي معتبر دی اګه صرف د خلی چې دی او لکه یقین نشته او ایمان نشته نو د خلی په اقرار باندې دی مؤمن نه ځي یوما اولائک بالمؤمنین هم بالمؤمنین معنا بالمصدقین فی القلب دی پڑھ کے تصدیق کو ان کی نہیں صرف دخلے چغا و ان کی او ایزاد الی اللہ و رسول او کلا چرو بل نشی فیصلی دا اللہ و رسول تا شرعی قانون تا لیا حکم بینهم بیدا پارا چی فیصلو کی پمینز دی کے اذا فریق منهم ناگاہ ای یادغ وقی یوڑل رلی نمعرضون اعراض کو ان کی بیا اعراض کے مانا معاملہ کی دا قرآن و سنت شرعی فیصلہ اغیر ترو بولی لشی نو دید اغیر نڈڑا کئی حال بتا یو صورت کی دی منی کم صورت کی شدی پوئی کی جزمال دنیا فیضل رکھتی نو این یکل لهم الحق کئی ددی سو پیدا د دنیا یا تو الیہ مزینین راضی دیتا سر قبل ان کی ځان تلوار سره قبلول خدا قبولیت د دې وجنه نه چې دا حق پرستی بلکې د مفاد پرسته او د خواهش پرسته د وجنه دیدا چل گئی او د دې صفت مصداق دې زمانہ کې هغه خلق دی چې په یو معاملې کې د قران او سنت شرعي فیصله دروبل شي چې راځي چې قران او سنت باندې فیصله وکړو نو که ګټه او ګټه پکې نه کنا لدی وی مونږ جی ملکی قانون باندې به فیصله کوو په تعزیراتو به فیصله او که فایده او ګټه وته ملایوي دي نو بیا وی په شریعت په اساس ما دا غنه دي منظور دا رنگه مولان چې هغه متعصب مقلدین دي قران او سنت داوی مقابله کې فقیر او آیات به دلیل منی او بیا وی چې مقلد باندې قران او سنت ته رجوع منلا قران نمونه شو پیش ګوري او یزه کې زمون مشران خو په یدل کنه خو کله دې سم مفاد پکې ښکاری بیا ګوره د قران نه به دلیل نشي کنه نو تعالی شرم نه دی یو غار د خستان مولا می کتاب لیکلی د په خالي مولا او متو استاد دی دا واقعا مشهور ده چې چارباغ کې مناظره وا دا کې په اوسېږي او په کې زموږ کلی هغه مشهور چارباغ استاد لغه پکې صالح جوړ شو نه پای کې متو استاد عبارت چرته نه پاغه عبارت کې د زور په ځای د زیر په ځای زور و یې پی خوې نه او لاواز ورته دا غزنه وي متو جر متوی جر کنه متوی جر ولا ورک زیر ولا ورک جر زیر ته وي کار به قانون کنه خلکو کنه چې متو به له وي متو مولا جر نو خلک خدای یو لوی چې هغه جوړه سو پاغه دی کی پاغي کې او شیخ القران او رستم الله دې عمر کې برکت واشي بیمار دی ایو شیخ القران او پنجیر الله دې قبر دې نور او رحمت نه ډکی اغيو او بل غاړه دغه او هغه مولا کتاب لیکل دي او رساله باندې کې دی او سو پانی پای کې لیکلي دي دا کتاب نوم دی من المقلد عن الاستدلال بالكتاب والسنه مقلد د دین من شعر دی په قران او سنت دلیل کې نه پیښ کی او یا مشرک یا کافر وایي دا کافر مقلد وایي ته قران او سنت سره کار نشته ها تر دې پکې پیدا راکنه نظر پتا دی قران کې ویلي راغلي نو هغه ته ته قران خپل تفسیر کې الله دې خانه تا خانه کا او اکثر دا جامد مقلدین چې وګورئ دا بیات پیش کیشته کنه وي زړه ته ثابت هو کنه نو دا زوره سره دې ثابت دي کته مشتهي په خپل یو غاړه ته مون مقلد یو او ستا باره کې قانون ټول علما ولي کله دي شاملي کله دي ابن نجیم لي کله دي دارنګ مسلم ثبوت والي لي کله دي ځاګه د اصول اخري کتاب د مسلم ثبوت چې مستند المقلد قول المجتهد لا ظنه ولا ظنه د مقلد دلیل سره د مجتهد خبره چې فقہ ګراوی او بیا چې کله فقہ پیش کړي او ته د حدیث پیش کړي نو دورس کې نظور خلق دی دورا بدماشان چې تا ته وی حدیث څه کوي شو مونږ چې حدیث ته تعرض دی یو حدیث ته خپل تعرض دورس په کو د ګوري ها نو ورته تاسو ته تعرض نشته دا ته چې ستاسو تعرض خدا په دای کې نه تاولې غوښتي وګوره په ګورو ژوندو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام محمد سره خلاف دی او دې وغیرہ بلکې د امام ته په خپل اقوالو کې تعارض ورته او خیمه چې یو وخت یو فیصله کړی دا بل وخت بل کړی دا بل ولې حق پر خلکو چې خبره به معلومه شي چې غلط دره کم دستی به غپې بولا نو ته به سوې چې هغه په اقوالو کې تعارض دی هغه نه کان خلکو خدای یو خبره یاد وساله چې موږ مکلف پدې نه یو چې غیبانی ایمان لرو او پدې مکلف شو چې دا غیب تشریح به وغوږو ولکه څنګه چې هغه مجتهد دی داغه تشریح وګور دی نو امام شافعی مجتهد دی داغه تشریح هم وقفی نه امام مالک هم مجتهد دی احمد بن حنبل هم دی بلکې صحابه کرام حضور لی نو د څنګه داغي اقوال دار دی مقابله کې ورلې بار صورت دار په دې خبره ده کدي پویږي چې فائدہ پاکستان او دې سینت رضی و ان یقل لهم الحق کای دې سو فائدہ سو برکات به حساب یاتو الیه مذعنین راضی اغیت ازر قبل انگی کله وی زما یقین دي چې دا حق دی حکم دې کې فائدہ نشته کنه نو مخ کې تیر شو چې اذا فريق منهم مورزون بیا ډېر دقیقہ ولې فائدہ پکې نشته کنه او دا صفت د منافق او خلق مخ کې متاسف تیر شو هغه دې کې تشریح به قرګه تیر شو وا چې و اذا اظلم عليهم قام کله چې ودی تیار شي نو بده ودیږي مې دا مثال د منافق ذکر کوي الله خبره شي وکړه بار کوم دې کې چې راځو پیدا را دې په منډه روان دي او که کوئی کې چې دلته نقصان دې دنیا پیدا نشتا نه دې نه راوستي شي زه پکې نه دا وګوره دا صفات دي لکه څنګه چې تاسو ما خلاصه کې وې چا مننا بالله او بالرسول دا خلې دا ولا بیا يتولى تولي دږي بل ما اولائک بالمؤمنین لکی ایمان نشتا تسلورم دا ازادو الاللہ و رسولی نداو اکی اراز کئی نبینزم و ایق اللہم الحق و یادو الی نزنین نراشن اور قبائح او گورا افی قلوب مرضن آیا نددی پڑنو کی بیماری دا ام ارتابو بلکی دی شک کردے پوخ شک کردے ارتیاب و اطلق شک تے یو نفس شکی یو اگا شکی چی درجی دا تحمد تور زیغی دا بیا رہ کوئی اس شک و دنوی امیر تابو ام پا مانا دا بلی دا ترقی دا بارا بلکی دی پوخ شک کرده دی بلکا باحت شک یعنی دا قرآن و سنت با احکامو کی شک کئی او دا اصل کی ردی دا ایمان زوال لگن ایمان ختم شو ام یا خابونا بلکی یریگی دی این یخیف اللہ علیہم و رسولو چی ظلم بوکی بدی باندی اللہ و رسول داغون مانا فیصلو دا قرآن و سنت دا نسبت دا ظلم کئی او نسبت دا وحشت و دا گئی کلوی حد شرعی دا زنا و دا غلا چه کم قرآن کے ذکر دے ویدا خود ظلم سزا گانی دی وحشی سزا گانی دی او دا سویل عین کفر دے گا نا لکل دا چه ہوئی نا اللہ ہوئی ام یخافونا دیر دینا یہ ریگی چه اللہ و رسول کے ظلم کئی نو سوئی نا اللہ و رسول ظلم نکی دی ظالمان دی بل اولائی بہم الظالم دیر دا سیدی چه غیده کلا مسلم مخیده که ناغی پفتا خو بخض ظلم دی پرده کول بخض ظلم دی اللہ بخض ظلم کنه دا اللہ رسول پا دی خض ظلم کئی دا آغا ظالمان چه غی قرآن و سنت بانده ایمان نشته کنه لیش ایمان پا که نشتا نو ظاهره لیش منافق دی ولی او خواد ایمان چه غیوی کلا کلا ظاهر که منظم که اگر چه دموز با حقیقت نبوی دی کلا با ظاهر که روجه منی دی کلا با سنور نیکیم کئی عمره حج و فیشن دی داغو چه گوره دی فیشن پا طور روان دی شل شل زل بلان شی دیر دیر زل بلان شی بیا دل دی عمری لافلانی زل دل دی او دا کعبه غلاب وجود دوی او دیو کو دیو کو نن کعبه دا غلاب بدلی اولان دیو دا او راغل اخفل شد آسی دیش دا آغا عمال و کرتوزون دو گوره گنا دو کرتوزون ایڈر بے کار دی اللہ وی زیدی خیال داری چه دا کم اللہ ذکر کرده دا اللہ رسول دا ظلم قانون دی ام یخافونا ان یحیف اللہ علیہم و رسولو نا نا بل اولائک هم الظالمون بلکې دا صفاتون والا خاص دي دي پاغه ظالمان راشه یو پکې مرز دی لکه زم بغیر دی یاوه نو دریم دا چې دي د دین یریږي چې الله او رسول په کنه ظلم کوي نو څلورم دا چې پوغ ظالم دی نو دا څلور صفاتونه مخکې پینځو سره یو ځای کا نه قبایق نه او صاف شو او به بل اولایک او مظالمون کې اشاره ده چې د قران او سنت په فیصلو کې ظلم نشتا بلکه دې مخلوق په خود ساخته فیصلو کې رضانې جوړې کړې دي خپل رسوم او رواج او خپل قوانینو نو هغه صریح ظلم دی بل اولائک هم الظالمون اوس د دې مقابله کې د ایمان والا حال وګوره انما کان قول المؤمنین یقینا دا وینا د ایمان والا اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې روبل شي الله ته او رسول دا غته معنا دی فیصله لپاره دی حکم بینهم دې لپاره چې فیصله وکړي په مینه د دې کې آی یقولو دا چې دی وی سمعنا اورید مونږ وا اطعنا ومنو یې هغه خلق خداو چې کله الله او رسول فیصله تر خپل لکې دي شنو ډډه کو لگا نا او الله او رسول په خبره کې شک او الله او رسول ته د ظلم نسبت کوم یا خافون ان یحیف الله او دا غلط دی چې دی وی سمعنا دا قول قول الاجابه ده مرضی منی دوی سمعنا مونږ ورېدو اطعنا ومنو یې اولائک هم المفلحون او دا صفاتونه والا خاص دی دی بچکیدونکي کی دا عذاب ندی کنه دا خلق دی فوز دی ته حاصل شو یو فلاح را فلاح خوری توی جو زڑے خیر حاصل کی نیل الخیر والنفع او خوست توی دیکھ دو چیزو نہیں یو دا چې سړی د بدو نه بچ شي او بل دا چې کم د خوښې هغې ته ورسي الخلاص من المکروه مع الوصول الى المحبوب د دې معنا کې ترکیب دی نو ګویا کې فوز د فلاح نه اوچت دی کنه ادې مقام کې دا او فرمایل چې دا سے فیدی حاصلې دي چې اثر باقی دی او همیشه دی او دارنګې دي د مصیبت نه بچ شو او مقصد ته ورسېدو الفروق اللغویہ دا ابو ہلال عسکری کتاب دے او هغه د دې ډول مېس کې د غفره کړلې چې فلا حدیث وي او فوز دې ته وي کنه نو فوز او چته کامیابی ده نور پسې هغه ذکر کړه چې اولائک هم الفائزون مخکې ذکر کړه اولائک هم مفلحون کنه نو دیم صفات پیدا ذکر کی چې فوز و هم نصیب شو نو فلاح کې خدا خبر رااله چې خیر حاصل کو پیدا حاصل کړي او دا سدي چې همیشه دی الباقی اثر وو او ورسته به د فوز هم حاصلېږي چې دې د بدو نه بچ شو چې جهنم نه دا الله د عذاب نه د سختو نه بچ شو او جنت ته ورسېدل کړه نعمتونو ته ورسېدل کړه ناغا رسو ذکر کوي او کله چې اول صفت د جنت د حصول لپاره کافی دی چې نفس ایمان دی ناغه طرف الله ذکر شو ا دې دیم آیات کې بیا ورسته پوره ایمان سره د امتثال د اوامرو او اجتناب د منهیاتو نه ذکر کوي کنه دا هغه سره هغه سبب د پوره کامیابی دی کنه او دې بیا فوز وی ناغه سره مناسب دا و چې فوز ذکر کړو ځکه فوز ذکر کولا اکهم الفائزو وامایو ته الله او رسوله او سوچي تابعداري کوي دا الله او رسول دا او يخش الله او يريږي دا الله نه پدي رشو ګناونو چې الله تزارا نکي ما خو توبه باطل له پیمانه مبي او يتقه او ځان بچي آئنده کې موږ ګنانا دا فرق تفسیر کبیر کې امام راضي کړي د خشیت او تقوا منځ کې چې خشیت دې ته وي چې ګنا مخ کې تشوي دې په پیمانه توبه او باطل دي خو بیا هم يريږي چې تزارا نکي الله اتقوا دې توي چې یې ګرستو راغلی چې ته ګناونه شي نو ګویا چې فشل په اعتبار د ماضي سره ده او تقوا په اعتبار د مستقبل سره ده ځکه دا ډول کې ذکر کړه او يتقي دې مقام کې ابن کثیر حمزه او قصائی او ورش اغید نافعنا ذکر کړه او يتقي یې طرحه او ابو عمر ابن عامر او ابو بکر دا عاصم چرته ذکر کړه او يتقي یتقی او متواتر قرات دی یتقی یتقی ادری و معنا یو د غره ها معنا ک یتقی سو کوی ک یتقی وی او ک یتقی وی نو معنا او مطلب د دوه تټو دی و یو دی نو فاولای قوم الفایزون نو دا صفاتون والا کاستیری کامیابی دم کی سره دینا چپشو دا عذاب نو د فزانا کامیابی و تحاصل شو مقصد ثور رسیدل او د عذاب نه بچ هدي دي اشاره کوي کله کله سره کامیاب شي خو بیا سزا اوسه کی کنه دې سزا نه بچو ګلا نو راشه بیا د منافق نور صفاتونه واقسمو بالله جهدا ایمانهم قسمونه کولې دي خلق الله پاک قسمونه مضبوط قسمونه بلی ظاهر کو خو دې الله منی کنه دیو جن زجر دی ویدا او ناکار قبیح صفت ذکر گئی چه کلا چه فرق بیانی دو سر دی پی خلق دی خبر ساحر شو سرگند شو بیتبار شو کنا چه داخل منافق دی دی وجه دیر تاکید شورو که پا قسمونو کولو بنم دا اللہ چه مون کو کلک مل گریو او داسیو داسیو نا اللہ جل شانوی عام حالاتو که خوبدیو بل سر قسم پا غیر اللہ باندن کاؤ کنا او دی وقتی دی پا اللہ قسم کئی مضبوط قسم دا دی پنیز دا اللہ پا ذات قسم و مشرکان پا ملا سے گلغا چی پوخ قسم بے خورن دا اللہ پا نمیان ہو فا اقسمو باللہ قسمونا خوری دی پا اللہ جاہد ایمانہم مضبوط قسمونا توی لئین امرتا ہم کتوتا ہو تا مکی پیغمبرا لیا خرجن لدی بخام اقاو بی یہ رجی کتاوی تا خبراوی من بتا سرائی تا پڑی رو من غارا نقول ویتو تو وایا چې لا تقسمو قسمونه مخره ولې قسمونه مخره به ځایا طاعت معروفه یو معنا خدایا چې شرعي طاعت کول غردي د قسم استادونه قسمونه مخره د الله او د رسول خبره ومنه طاعت معروفه یو مطلب دا دی ښا طاعت معروفه اولا بكم من دعوه الايمان ترته دا معنا نقل کړی و دیمه مانا طاعت معروفه لازم دی پتا سبحان دی طاعت شریعت تا سبحان دی لازم دی لیا کن منکم طاعت معروفه با اخلاص القلب زان که اخلاص را ولی منافقت دو پرکیان زان الرکے او دیمه مانا دارا چه طاعت معروفه مرستاسو طاعت منکم معلوم دی اخو مشهور دی تاسو وای چې مونږ یې منو کنه منلو مونږ ته معلوم دي چې تاسو څنګه منئ تاسو معروفه او دغه مطلب دی چې چه طواعتو کم مانا الکذب تاسو اغا طواعت چه اغا کذب بیانی دا بخلا یو سوائی اڑکی امبرسی دار چاہتا معلوم دی مونگا پیشن طاعت دی که بیادا تریم مانا شوا او دی والا مانی دی مقام کے کردبین دلکڑوی نور مبسرینو ان اللہ خبیرون دی اخیری سر داروستو لگی چه مرد تاسو منل خو مشهور دی او یقینا الله خبردار دی باغی د تاسو غوې د سوې چې د الله نه پټه ستاسو د حال خبير وي عالم دی بواطن الامور تاسو باطن کې چې شریږي خیالات وسوسې هر کې چې کوم کفر لږه ورکړي دا هغه ته معلوم دی نو قل دي تاسو ترغیب ورک دعوت ته اتحاد کامل شراشه دا نیمګل نیمګل خبره پرې چې په خپل باندې اقرار کړي او په لکه انکار دی راشه کامل اقرار وکا کامل کامل تابعداري وکړه قل وتوایا اطیع الله واطیع الرسول تابعداریو کې دا الله او تابعداریو کې دا پیغمبر نفعین تولوا فین تولوا نو کا مخو ګرځاو تاسو فینما علیه ما حملا یقینا دا پیغمبر پر دې باندې هغه خبره دا چې هغه تاسو پر لښوی دا وعلیکم ما حملتو او تاسو پر دې ما هغه خبره دا چ تاسو باندې کې خو دې شوی دا تاسو نه دا غي تعمیل غوښته شوی دی پیغمبر د خپل خبري الله ته جواب ده چې هغه رسول دی د الله د دین او هغه رسول کړی دی او تاسو په تعمیل د حکم باندې د الله د طرف نه د ځینو واري د تاسو علیکم ما هم دې زین دا په تو لګی دا چې دار چې خپل ځینو واري د دایښ خپل ځینو واري دا او نقصان د طاعت پرې کوو اغه پیغمبر څنګه راځي اغه دې راځي شو دا هغه کوم کار او غړي دی هغه پوره کړی لا نزه کې ورستو اخر کې فرمایي دی وما علی الرسول الا البلاغ المبین او دې منس یو جمله د مخ کې ورستو نه جدا کړه چې کامیابی صرف په یو شکل د په بل هیڅ شکل نه کیږي و ان تطیعو کتا سو کامیابی کولا د دې پیغمبر ته تدون کامیابی مومه په بل یو صورت کې نشه کامیابی دی او دې سره کې دا ما حملتم بیان وکړه چ پتا سو باندې سپارش وی دي پتا سو سس پتا سو سس پارل شي دي تاسو باندې دا پارش وی دي او دا رته سپارل شي چې د پیغمبر باندې وای تو تی روح تاسو کتا سو خبره منلا د پیغمبر نو کامیاب بشای بل یو صورت کې کامیابی نشته د آیات تاسو کا تعالی خیالي چې زه به کامیاب شم په یو صورت کې ناکامیاب یم دیو جنا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعداری او داغه سنت او تغاړه کې بودل دا اصل کې د کامیابی لپاره اصل دی چې بغیر د کامیابی نه حاصل دي ځکه هم فرمایل وي ان تو تی روح تحتل او مخکې هم فرمایلی ومن یطع الله او رسوله ويخشى الله او يتقى فاولئک هم الفائزون او بیا یو بادشاہ یو آیت بارے کې تاسو کو تو علماو نه چې ماته داسې آیت وخه چې هغه د ماده بارے کافي نو یغه دا آیات ذکر شوه او من یذ الله و رسوله و یخش الله و یتق فاولائک هم الفائزون و یغه دا کی او بتریخ ناس او بتریخ پادری دی یره دا کی پتا ری کونه یغه سم د سی ایمان دراغه ایمان دراغه شواغی په دې کې چې الله ته ذکر کوي نا غدا دی دیو جنا التسهیل لعلوم التنزیل کې علامہ غرناطی المتوفى 741 هجری دیم جلد کې د آیات دلاندی دارا نقل کلی ورسته وی وی وقال انها جمعت كل ما في التوراة والانجيل دی یو آیات چې ټول هغه خبرې را جمع شوې چې کوم په تورات او انجیل کې ادا سي جامع آیات نه ښه نو دې مقام کې ذکر لنګ او الفاظو کې ختمه کړه چې بس وایم ته دی او هو تاسو کدا سو منلو خپل د پیغمبر نو کامیاب بشه ابن جوزی رحم الله ای ذات کې او مجمول فتاوی کې شیخ الاسلام هم نقل کړیو چه من امر السنت على نفسه قولا وفعلا نتق بالحكمة ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نتق بالبدعة كم صلاحي چه پزان باني مشرخ پل سنت کی چه زمان مشر سنت تي مانا حدیث کی رسول اللہ طریقہ چه اغم آتا سوئی ام پلحاظ دوئینا ام دا عمل جدو اقلینا بدا حکمت قبل روزی او سوک چه پزان باني خپل خواهش امیر سیب گو نبیابا قولا او فعلا دغه نه بدعات څرګندي کی نو یو بدعات او کثیر بدعات پکې دغه یو صورت د کامیابی الله ذکر کوو ان تو تیو تحتلو او باقی پاتی شو دا پیغمبر خبرن وما علی الرسول الا البلاغ المبین نیز ندا پسی ما دا پیغمبر مگر رسول اخکارا او غدر رسول استاسو خواهد منع کنو منع او مخیو فرمائل چی کتاسو مخلوه نو پا انما علیه ما خم ملا تا دیز پیغمبر پسی ما قصر چی کم پدر بارشوی دی دیزی موالی دا او پتاسو اگر چی پتاسو بارشوی دا تا دی رستو دا پار تفسیر بدیو کو انتو تیو او دمخ کې لپاره بیان کوي وما علی الرسول الا البلاغ المبین تو الاف نشر غیر مرتب خان دې بیان وکړي چې دا نبی په دې مسو خبره ودا خبره ده چې بس رسول کی او رسول غکړی ني اوس بشارت ذکر کوي هغه مخلصین ایمان والا دا چې کله هغه ته قران او سنت ته سلام مخه تکلیش نه وي بالکل منل هم دا د دې تابع او دا الله او رسول متواع دي دا الله او رسول متعين دي الله او رسول متواع دي الله او رسول دې متواع علی معنا تابعداری کړی شوی دا دې داوی متعين دي چې کله دا الله او رسول اطاعت کوون کی متعين دي او دا الله نه يرم کی خشیت پکشتا او تقوا پکیم دا دا خلقو لپاره بشارت وګوره وعد الله وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړی دا الله لکسان سره چې ایمان راوړل تاسو نه وعملوا الصالحات او عمل کړه دې موافق د قران او سنت لا یستخلفنهم فی الارض چې خامخا خلافت به ورګی دی لره په دنیا کې دا وعده الله کړی ده خو په شرط دې چې سورې نور کې کوم احکام دې بدی عملو کې الله به خلافت ورګی ها مخکې تاسو ته پیرشیو چې کله د ملک نه په حشکارې چې څومره اسباب دي کنه ذرایع دې هغه وته ختم شو ملک کې فحشا ختم شو وس پوښ چې د ایمان والا حکومت مضبوط شخه هغه بیا څوک نشي لړګولې نه هغه ته پیړه مولي شي ځکه وی الله وعده کړی دا چې ایمان والا رب خلافت ورکوم پس مګه کې بادشاہي او حکومت ورکوم کما استخلف الذين من قبلهم لکسن چې خلافت ورکړم هغه کسانو ته چې د دین مخکې وو اشاره د موسی عليه السلام ته وګوره کنه دا قوم دا فرعونان غرق کړو الله عزمکا در مصر و در گیر چاپیر علاقو طول لازیش وکن او منکم لفظ دلالت کل بده چی دا وعده دا هر مومن سرنشت دا بازو سرد او بیا دا وعده دا نبی علیہ السلام دا وقت نشوروش وکن نی اسلام غالب شو فمکا خیبر بحرین جزیرت العرب یمن حجر دارنگی اطراف دا شام و عمان دارنگی حبش دا صفت شو پچابانی جزی مقرر شو په زمانه د لومبي خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې د جزیرۃ العرب نه مرتدین ختم شو بوسرا دمشق او حوران د مصر علاقې او باج علاقې د فارس هم پد شو د عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې دیم خلیفہ شام مصر بلاد د فارس او روم پد شو او د کسرا او د قیصر خزانه په عام مسلمانانو تقسیم شوې نو په زمانه د سرورم د دریم خلیفہ عثمان رضی الله عنه کې مغرب تر بحر مفید بوری او په مشرق کې د عراق علاقه خراسان اهواز کابل دیتا خلافت اسلامی را صحابه را رسیدی لی دیخان او داغین رست و بیار دنیا عام و اطراف و تا سنت و هند دی بانی مسلمانان غالب شوخان او دالا بقایا موجود داغی لیکن کله چې مسلمانان و تمسک پا کتاب دا اللہ و تمسک پا سنت ریخو در رسول الله کنا نبی ارور ورست شدید کافر سره مشابهت اختیار کو چې مشابهت سره اختیار کړو دی غیته کمزوري شوخه معاملہ الٹا شو بیا کینی الله وعده کړی و اوله یو مکنن لهم او خامخ خلق بکم دی لدینهم الذی طوالهم اگر دین د دې چې خوخ کړی دی دیلا خامخ یو مکنن ذمیر الله تعالی دې خامخا کلک بکی اللہ دیل دینهم دین دی اللذی حق دین ارتضا لهم چی دیل غرقل دی دا دین با تو دنیا خور شیخا اولیو بدلنهم او خامخا بدل بکی دیل را من بعد خوفهم پس دا یرد دین امنن امن یرا بختم شی و پا ملک با امن راشی خوی او شرط پا کشتا چی آبدوننی لا یشرکون بی شیعا دیبا بندگی کئی خالص زما برخوالا بنو جوڑی زما سر سشے کورا میس کی دا جملہ نا دیتا حال ہوئی او پا طریقہ دا حالیت ازا کرولا چھو دا مخی دا پارا دا شرط جوڑ شی کنے قید جوڑ شی اللہ با دیل دا یر پا امن بدلی خو پیاو شرط چھو پا ملک شرک نہیں دا شرک اڑے نہیں ادا حقیقت کله چې په ملک د شرک ډېر ډېر شو درګاونه ډېر شو کنه او د یو الله خالص بندگی پات نه شو نو پای کې بیا رہی رب یا رب یا رب چته په غیبه امن نه نشي د پدمنه ماحول وي د پدمنه فضا وي سره د دینه چې ظاهر کې بار لحاظ سره برابر ښکاری چې د عمل فوجي طاقت لحاظ سره برابر دي نور ادارین د دې په خپل خپل زبان ظاهر کې کار کوي لیکن چو ګوره نو تن نو پای ګډه رب دمنی او ډېر د یری یری حالات دي او سره د دینه مونږ چو ګورو باقي ملکونه چې پای کې په ظاهر کې ظاهری ساز و سامان کا پیسہ شتا فوج داغی مستقل نشتا بل سنشتا او سره داغی نه د امن حال لري خل ولي چلتا شرک نشتا او په کوم ملک چې شرک سیوا شو درگاونو سیوا شو په هجر دي زوال لاغل دي به خرابيږي او دا حقیقت ته خپل پاکستان خپل ملک وګوره چې بده کې د شرک سورا دي ته به ونه شمارل شي 600 د پاته درگاونو دي چې روزانه دوت به اور سکیږي نو کال کې نشي ختمو شي او دا پار دے کشتا دا پاکستان پا گوٹ گوٹ دے خوانے دی ہاں آگا عرب ملکونو دی جو دی چی انبیاء ٹول پا آگا تیر شوی دی او اولیاء و نیکان خلق ٹول پا آگا دے تیر شوی دی لوڑ لوڑ امامان مجتہدین پا آگا تیر شوی دی حلتا ویو درگاونے دی حلتا مل صفاب روک دے دگو جو رجی پنسبت دی حلتا آمان دیر دے سیوانا پا خواخو خیر اگدہ خبروا او ستا پا ملک چی پیور واس کے کم قتل و غارت گیری کی او سبالا تا اخبارو گورا پلانی دې کې دا وشو پلانی دې کې دا وشو دومره غلاګانې وشو دومره ډاکې وشو دومره کسان وژل شو دومره ځامنو لګې د پلارانې وژل دومره پلارانو لګې د ځامنې وژل دومره رونو وژل دومره کسانو خزي وژل چې دا وګوري اوا خوا سعودي ریکارډ راواله هغه دا وګوره نو په یو کال کې چې هلته کوم جرمونه کېږي دا په یو ورځ کې دلته شي دا ولې اصل وجدار چې هلته کې توحید دی اوس هغه توحید دی او دا غیره وجنه الله غیره دا قیام ورته اگر چې په پر اساسه باندې مشران هغه شان بنی لیکن چې کله ملک توحید څخه کنه نو ګور لاغه ثمرات دادی چې خلق پکې خوشاله دي امن پکې ډیر دي په دمنی نشته دا په دمنی دې سره لازم ده الله او زبا حکومت دی لور قوم خلافت به ور قوم دین به ول مضبوط وو یا رب ته ختمو خو په دې شرط چې ما بندگی به کوي ما سره بس برخه والا نه جوړی لا یشرکون بی شرع ادلته قدم په قدم شرک دی کنه دا فخار نشته وی شاول الله رحمه الله دوستان کې چې په کومه علاقه نظر کین او ما من بلدت الا وله اله دا هر کلی یو اله او زموار شته دا ردی کلی زموار دی خضر بابا لري دا دغه کلی زموار دی تورلې بابا لري دا ردی پلانو کړو زموار دی دا اثر بابا لري دا پلانو زموار دی دا پلانې بابا لري دا پلانې فرض دی چې وګوره یو درگاه شته موجود دی او بیا پای کې چې کوم شرکیات کیږي نو اله شپ خپل سترو کې وي نه کنه دا بل نه مورا وګور ډېر کسان بووی نه را بشي او ډپې ته بسیج دکې کاغه نه کین حالت مين جوړ نه سره سټې ونی سي دلته ډپو باندې سره لگا دل ته مال کې پرتی هغه بس ډېر تبرک د پاره حال ته ځان سره شال وړي په خوا به ډیوی وړي ان ته به بلولي تیل به وړالتا یا دې دې کې پیسې منلې شي د بابا ګمبت به جوړ کې ادا به جوړ کې او بیا باغې دور پیسې را جمع کیږي چې نن ملکونه دې ته محتاج شو چې هغه خلکو لپټې کو ورکی دا مزارات پټې کو ورکی نو باغې بلا پیسې واخلي پدری لکه روپې وی ټیکه شو اور شروع دی دیو دی اور شروع نه چې هغه پدری لکه پټیکه ور کوي نه ظاهره چې ټیکدارو په ګډه نه لري کېږي پیسې پدری نه لازمي دی او زمون سرحد کې گزاره شوی دا خوشستا په سرحد کې کوم درگاونه دی باغې نه ورسونه کیږي تاسو وته وګوره نو د سرحد په نسبت به د پنجاب خلک د ډیر رواني خان پیر بابا کې کوم کیږي چیلی ځان سره روان کړي ګډار وای خدي به دا غنه دوپړې باجې قوالو والا ډانسرې او دانس والا الکانو جنہ کے بیرا روان کری آغا بال تزی اکنی دا غرس پروزو کے لکینے دی بنیر روڑ بانے دا سلو پتہ ہو لگی چی سورہ دی نو ایزا کا خودا کا حال لکن جنن یر یر دا بدمنی دا حالات خراب دی چی کل شرک عام دی یعبدون نی لا یشرکون بی شیعا او من کفر بعد ذالک چاچ کفر قرست دا دینا فا اولائک هم الفاسقون دا دا سفتون والا خاص دی دی پورا فاسقان واقیم الصلاة پابندی کوئے دمانزو واتو زکاة ورکوئے زکاة واتیو الرسول و تابداری کوئے دا پیغمبر ہمیشہ لعلکم ترحمون دے دا پارا جبتا ترحموشی کتو ہے چیز قابل رحمیمو یا اللہ پا ما رحمو کی چیز ہوئے کنا نرحم بدر باندیوشی و یو دا چیز اللہ بندگی کاغب و جنی دا تا مالی دا بنا پری دی نبل دا نبی سنت تا بغالک دی واتیو الرسول بدی صورت کے وقت تابانے رحم کی گئے سے بتا رحم نہ کی گئے سے چھے مونا چھے پا ما رحم ہوگی رحم بدربانے بدی صورت کی گئی انو استخویف چلا تحسبن الذين كفروا موجزين بالارض غمان مکو باغ کسانو چې کافر دی بچکی دن کی زماد عذاب نا پزمکا کی دا چطو نو ہے چی دا کافر کفر کینو کنی دا اللہ دا عذاب نا بچی اللہ با عاجز کی پخبل ارادہ کی نا نا وما اواهم النا او ٹکانا دا دیور دے ولبیس المسیر و خامخا بس دے زیدہ ورگر دے دو آخو بیا قوانین ذکر کی عذاب ذکر کی خواہ تیرا پارا چی حرج ختم شی بیاو دا گورے ويقولون اويدا منافقان آمنا بالله وبالرسول ایمان دا ورده مونږ په الله او رسول دا او آسان او تابعداري کوو مونږه ثم يتولى فريق منهم بیا مخړی اورل د دینا من بعد ذلك رسول د اقرارنا وما اولئك بالمؤمنين ان دي دا صفاتون والا منون کی پړکه ایمان لرون کی پړکه باور کوون کی پړکه فیزادو الى الله ورسوله او کله چرو بل لشدی الله تو رسول دا غتل يحكم بينهم دغه پارا چی فیصلو کی پمن ددی کی اذا فريق منهم موردون ناغا یودل ددینا ټډکون کی داغینا وای یقل لهم الحق او کوئی ددی سو فائدہ پاغی کی د دنیا یا تو الیه مزینین راضی اغه تزر قبل ان کی ابي قلوبهم مرضون آیا پزلونو د دې کې بنګ بیماری را د کفر او د شرک او د انکار او د منافقت امر تعبو بلکې دی پوخ شک کړلې هم یقابونا بلکې یریږي دا خلق ان یحیف الله علیهم ورسوله چې ظلم بو کې الله په دې او رسول داغه بل اولائک هم الظالمون بلکې دا چې پتون والا خاص دی پاک ظالمان ظلم کوم کې خپل ځان انما کان قول المؤمنین یقینا دے دا وینا د ایمان والا ازادو الى الله ورسوله کله چرو بل لشی الله تا او رسول دا غتا یحکم بینهم دې دا بالا چې فیصلو کی پمیند دی کې سو وینا دا ای یقولو دا شوی سمعنا وردمغا واطعنا ومنو یمغا اولئک هم المفلحون او دا کسان خاص دی دی بشیرون کی فلاح دن کی ومن یطع الله ورسوله او سوک چې تابعداری کوي دا الله او دا رسول دا او یخش الله او يرقي دا الله نه او يتق او ځان بچ کوي د ګناهونو نه یخش الله يريږي دا الله نه پتی رشو ګناهونو جلا تزار نه کی او يتق او ځان بچ کوي د ګناهونو پرستو زمانہ کې اولائک هم الفائزون نو دا صفاتون والا خاص دي د کامیابی دن کی په خپل مقصد کې او خلاصي دن کی دا هر مصیبت نه واقسم بالله جاد ایمانهم او قسمونه خوړلې دي په الله پاک قسمونه لئن امرتم کجد ته حکم وکي دایتا لا یخرجن نخامخه ضرور وزبا قلت وتوا لا تقسموا قسمونه مخره طاعت معروفه طاعت د شریعت تابعداری د شریعت دا تیر لایق او تا سره د داوی د ایمان نه پکارو چې تابعداری د شریعت کړې تابعداری د شرع تاسو باندې لازم ده یا درما طاعت معروفه تابعداری تاسو معلومه لار چاته ما هر چاته پته لږه د سن تابعداري ان الله خبير بشک الله خبردار دی بما تعملون پاوي چې تاسو عمل کوئ قول وای ورته اطيع الله او اطيع الرسول تابعداري او کده الله تابعداري او کده پیغمبر پاین تولون کتا سو مخوالو نو کو پیغمبر سره نقصان هونیشتا جزاء الکی حذفی فلا وبال علی النبی فانما علیه ما حملا یقینا د پیغمبر په دماغ کار دی چې هغه تاسو پاره لشه وی دی وعلیکم ما حملتم او تاسو په دماغ کار دی چې تاسو ته درس پاره لشه وی دی پتا سو بار کله شه وی دی وین تو تیو او که تاسو ته بیداری کوی د پیغمبر تاسو ته دونو کامیاب بشای و ما الرسول او نشتا په دماغ د پیغمبر الا البلاغ المبین مگر رسول ښکارا وعد الله الذين امنوا منكم وعد كذلك الله كسانو سره چې ایمان راوړل تاسو نو عامل صالحات او امرون به موافق قران او سنت لا استخلفنهم بالارض چې خامخا خلافت کور کی دیلا په دې دنیا کې كما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې خلافت ورکړو هغه کسانو ته چې دین مخکیو وليمكنن لهم او خامخا خلق به کی دیلا مضبوط به کی دیلا دینهم الذي ذی دین حقا ارتضا لهم چې خپل دې دیلا وا وليبدلن او خام خا ضرور بدل کی بدل بکی دیلا من بعد خوفهم پس دیر دین امنا امنا یا بدوننی پداس حال کی چی بندگی بکی دی زما لا یشرکون بی شیعا برخوالا بنجوری زما سرست شیع ومن کبر بعد ذالک گوچا چی کفر کرسو دینا فولائی کهم الفاسقون ودا صفتون والا خاصیلی پورنا فرمان واقیم الصلاة پابندی کوئی دمانگو آتو الزکاة و آتو الزکاة ورکوئی زکاة واتیو الرسول و تابداری کوئی دا پیغمبر لعلکم ترحمون دیده پارا چی پتاسو رحم اکلیشی لا تحسبن الذین کبرو گمان مکوا پاگا کسانو چی کفر اکلده موجزین فی الارده بچکی دن کی دا عذاب نفس مککی و مخواهم النار و ٹکان داغی اور دے و لبئس المسیر و خامقا پت دیرے دور کر دے دو